Manarul Islam mu don émission bu len radio dunia sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sina ci sen émission Kalimatul Haqq andak sen mbokk Tabja ak al imam Moussa Guèye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلدي جناب نسانت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينت يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kentan yi nga xamanteni amna ci digënté Moussa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam ci ko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yëneenti Yalla Moussa mu digëlon leen pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wo dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jeel nak wo denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du joonok wayjuram ci dara lu dul ne dafa deppok ay wayjuram ci lepp lolu taxon na wayjuram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekkentene nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu téyeku ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yenente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko téy bu ko jaay kenn kërok ñom gis nañu ne yenente yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg ni ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatil walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mo ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu genné ci histoire bobu ci itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israil di len wax kemtan yi nga xamné yalla def nako ci mom mu won len ko a xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur Firaun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonent yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani Israil li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو ايتام نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahr fa innaka tajidu ala shati'il bahr hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam waw dana la bolek mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun suko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba fatte jeun wi fo fatte jeun wi rek fofu nak la jambu yu bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ci suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yoon ci yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yoonu ci yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yoonu ci yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju Faris ak Rome am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjal mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geej yi dajé ñu fa ag nak jamono yi guddii mu ne fofu nak amna fa benn beut ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu ne ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax nañ ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa ma sa naan ci ma al hayat loolu tax ba légui ñu ne mu ngi dund ñu ne bañu aggé ci majma' al bahrain ba ag ci doj wowo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu agsé ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noppul rek far nelaw waye wax ne ni yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke si muy jappé ndox mi muy jappé modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou deye sax da fay dund waw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di dugg nak ci bir ndox mi waw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen yi dunduna genn na ci pagne bi duguna ci bir ndokh mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na du duguna ci bir ndokh ma e tiitam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobali mo leen di won fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndokh ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lol la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tiss rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñi yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne ne dal jeen yi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu bax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ngeen rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba faté lo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha né ko nak andil ma aw andil jeen wi nak ñun nak suñu tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukina lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeuk ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la bamu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaareru tukki ba modi kérok bamuy dem ci turu sina waw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bi tam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono gogu nga xamanteni ci lañu tollu tay mudi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fakat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan muné ko nak wanti lolou la bëggul ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yu ba nek ene nak ci lañu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'im yusalli ala tanfasat khadra ala wajhi al ma وهو يلبس ثوبا أخضر فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بنا خمينتني يننتي يا موسى والبتكنا عندك يوشع مدخل بوبو neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu vert ci arab wa ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jek jek rek am ben picc bunaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndokh mi daldi yegat xam nga dafa am picci nané non e khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ko nek ci ko souf ya ko ko xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñepp so len comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma le naaw ba ciof ndox ma la tak ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nañ ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yeneen ci yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox man na wat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lolou nak la khadir xamone wanti yonenti yalla musa al mudahir rek la xam waaw xam xam xam xamu biti la am kule am xam xamu bir motax yonenti yalla musa bi mu insister muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye musa itam dal ci duggal nak namu namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amra khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra khadir ne ko shart bi may andak yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer wa suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm wax ne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi néna amna ben gal bu len traverser rombu len néna ñu arrêté gal gi daal di wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nitu yalla la nit la itam ku kemané néna ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ leena yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoonte yalla Musa la muy nek yonent wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la ñu yobale waaw kon ci barke Khadir la ñu yobale yoonte yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta iza rakiba fi as-safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba soli touti rek néna Khadir daldi jël ben semiñ commencé et am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yépp Khadir nak yak nako waaw yak na gal gi ba wax né né sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mbam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaqué Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yak galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni Khadir yak na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti néna Moussa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam néna way li mu tok yépp mu ngi xalaat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadathta bihi nafsak mune ko nax da nga bëgg ma wax la ligay xalat diko waxtan yak sa bop Musa ne ko waw mune ko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dorup and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xalam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax doomu adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak djegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye Ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt da hak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demon na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamné da daan jog guddi di sacc ay bagage té buñu ko jappé nak ay way juram diko layal waaw di wax ne deful dara da nen ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xale bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak tak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen ni nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran natli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andé ak man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mo wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw la bi muneko nak takhalikol ak man bul andak man nak wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa nak dañu wax ne إذا بلغ الشيء إلى حده انقلب إلى ضده نيت بو ديمي بسس ريك واو فمو جوغي وون لاي ديلو لولو تاخون نا خضر ايتام دادي كومبراندر يونت يالا موسى نيكو كون باخنا واي نانو كونتيني ديم نانا نيو ديبار ناك نيوم نياار فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بمجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante nañ ci turu dekk bi amna ñu né Antakiya la Abdullah ibn Abbas loolu la wax amna ñu né Ayla la amna ñu né benn dekk la bu ñuy wax Nasira néna ndax dekk la bo xamanteni wala nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir duggu nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gënal sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gënal suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gënal sori asaman si kon dal wax nañ ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujju nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci benn suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daan néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ né duñu leen sarax لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلت عجيل وبادر آجلك واختيم بخير عاملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لبيك لا شريك لك عجيل وبادر آجلك واقسيم بخير عاملك ولا